En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. We have to speed up. Russia is concentrating its forces. På en skrattet forbindelse fra den europæiske krigs frontlinje appellerer præsident Zelensky endnu en gang indtrængende om vores hjælp. Not to bargain about different numbers of tanks, but to open a principal supply that will stop Russian evil. Og noget af det, Ukraine har allermest brug for, har vi faktisk lige her i Danmark. Nemlig det, der betragtes som hærens absolute knytnæve, 44 splinter nye Leopard-kampvogne. Med kampvognen Leopard 2A7, der får vi en af verdens bedste kampvogne. Måske den bedste kampvogn, der findes på markedet. Men fredag sagde forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen nej til at sende nogle af vores Leopard-kampvogne til Ukraine. Jeg synes, det er en god idé at sende kampvogne. Jeg håber, der er lande, der vil sende kampvogne. Det er ikke aktuelt for dansk vedkommende. Hvis vi har de bedste kampvogne, hvorfor i alverden så ikke sende dem afsted til krigen så hurtigt som muligt? Og hvad er det for et spil, der foregår blandt de allierede? Hvorfor tøver Tyskland med at give Polen lov til at sende 14 af deres leoparder afsted til Ukraine? Mange spørgsmål, og Berlingskes forsvarsjournalist Andreas Lindqvist har svarene. Velkommen i Pilestræde. Andreas, alle taler om Leopard-kampvognen lige nu, og hvorvidt den skal afsted. Hvorfor er det en vigtig historie? Det er en vigtig historie, fordi at Danmark viser sig selv i kontekst af den her Ukraine-krig, hvor langt vi er villige til at gå. Og så er det selvfølgelig vigtigt for Ukraine på grund af den forårsoffensiv, som forventes at komme, og som skal definere, hvordan krigen går hen over sommeren også, og måske endda, hvordan krigen afsluttes. Og der kan de her moderne kampvogne gå hen og blive en meget vigtig kapacitet for ukrainerne. For dem, der ikke ved så meget om militært isenkram, fortæl mig om Leopard-kampvognen. Leopard-kampvognen er en af 5-6-7 såkaldte moderne kampvogne, som er lavet i slutningen af den kolde krig og derefter, og som altså skulle give nogle nye muligheder for at klare sig på kamppladsen i forhold til tidlige koldkrigskampvogne. Mm-hmm. Så der er tale om en moderne kampvogn, som kan sammenlignes med måske den amerikanske M1 Abrams, som også har været i spil i den her sammenhæng. Og du siger, ved udgangen af den kolde krig, så det er altså egentlig ikke så moderne udstyr? Altså, Leopard 2 begyndte at blive udviklet i slutningen af 70'erne, men har jo så været opgraderet i forskellige versioner, hvoraf Danmark har den allernyeste Leopard 2A7. Og det er altså med noget af det allernyeste teknologi på det her område, som man meget nødig vil have falder i fjendens hænder. Det er sådan, at ikke engang forsvarets øvrige personel må kigge ned i de danske kampvogne. Så avanceret er de, at man vil holde altså simpelthen alt, hvad der er inde i dem, fortroligt. Mhm. Det, som der kører rundt i Ukraine i øjeblikket, hvis du skal sammenligne det med Leopard 2-kampvogne, hvad er det? Jamen, det er i høj grad fra Ukraines side T-72, som er noget gammelt sovjetisk udstyr, og som er underlegen, fordi at det er simpelthen ældre udstyr. Det har dårligere pansring, især omkring tårnet. Vi har set mange eksempler på, hvordan russiske kampvogne er blevet taget ud simpelthen ved en fuldtræffer på tårnet, og så har de stået og brændt ud på den baggrund. Det kan især de nyere leoparder godt modstå i højere grad. De har simpelthen bedre pansring. Og udover den bedre pansring, kan de andet, altså på slagmarken, hvilken forskel gør det? Altså sådan en gammel kampvogn i forhold til en moderne kampvogn, hvilken forskel gør det på slagmarken? Jamen det betyder, hvis de får de her moderne kampvogne frem, så betyder det, at de vil være i stand til at se russerne, før russerne kan se dem fra deres ældre udstyr. Og de er også i stand til at skyde dem på længere afstand, end russerne er fra deres kampvogn. Og det giver jo simpelthen en enorm fordel, at man dukker op ud af det blå og giver sig til at skyde. Og så har man kraftigere kanoner og nyere ammunition til de kanoner, der betyder, at man simpelthen kan skyde hul i de russiske kampvogne. Hvornår eller hvordan opstod ønsket fra ukrainernes side om at få leopardkampvogne? Jamen, ønsket har været der hele tiden, men det er blevet mere og mere påtrængende efterhånden som ukrainerne. Lige nu er det jo en slags skyttegravskrig, der står mere eller mindre stille. Og ukrainerne har jo, når vinteren er slut, et ønske om at komme i gang med en offensiv krig, hvor de er i stand til at rykke frem, i stedet for bare at stå imod. Og det er de ved at have udstyr til. De har fået luftværn, de har fået artilleri, blandt andet de danske Cæsar-kanoner. De har fået infanterikampkøretøjer, de har fået pansrede mandskabsvogne. Alt sammen skal bruges i det, der hedder manøvrekrig, hvor man starter med at beskyde fjenden fra lang afstand, og på den måde ødelægger deres positioner. Så kører man frem med de her infanterikampkøretøjer. Men før det lader sig gøre, så skal man køre frem med kampvogne. Og får de nogle kampvogne, der er stærkere end de russiske, så vil de være i stand til på den måde at bryde igennem de russiske linjer og komme ind med infanteri og nedkæmpe, lave en ny position, hvor man kan køre artilleriet frem, og så gøre det igen og igen. Det er manøvrekrig. Hvor stor en forskel gør det, om ukrainerne i den situation har deres gamle kampvogne eller sådan nogle moderne Leopard 2 kampvogne? Jamen det gør jo simpelthen, at de får et overtag i den situation. Det kommer selvfølgelig meget an på, hvor mange kampvogne de får til rådighed. Det, der har været talt om indtil videre, det er 14 moderne britiske kampvogne, de her Challenger 2. Og så vil Polen gerne levere endnu en eskadron, som de her enheder på 14 hedder, af Leopard 2, hvis de ellers får lov. Det i sig selv vil ikke gøre en enorm forskel. Hvad skal ukrainerne bruge, hvis de for alvor skal skubbe russerne ud? Ukrainerne selv mener, at 300 kan gøre det. Men der har været analytikere i Vesten, altså militæranalytikere, der taler om, at 100 vil være nok til at lave en decideret forskel på kamppladsen, så Ukraine får det overtaget. Lad os sige, at de fik ret. Lad os sige, at Vesten, de europæiske lande, de siger, ved I hvad, I får sgu 100 moderne kampvogne, mange af dem Leopard 2, som er dem, som vi også har i Danmark. Jeg går ud fra, som ukrainsk kampvognskommandør, så sætter man sig ikke bare lige over i en ny kampvogn, og så ruller i krig med den. Hvad vil det kræve af Ukraine? Jamen, det er jo et af de store problemer, som der er helt generelt for Ukraine i den her krig. De får alt muligt forskellige udstyr, som man alt sammen skal trænes på, og det bliver mere og mere avanceret, det her udstyr. Ukrainerne har overrasket ved at være i stand til at tage rigtig meget udenlandsk og vestligt udstyr til sig og blive dygtige til at bruge det rigtig, rigtig hurtigt. Men her taler vi altså om, hvis Storbritannien leverer deres kampvognstype, og Leopard-kampvognene kommer, måske endda i forskellige versioner. Det er en forskellig uddannelse til hver eneste en, og i øvrigt også en forskellig logistiklinje af det, der skal frem for at kunne bruge dem. Altså ammunition, reservedele, brændstof. Nogle af dem bruger forskellige, hvis de amerikanske kampvogne kom frem. Så kører de oftest på jetfuel, selvom de også godt kan køre på diesel, for eksempel. Så på den måde så er der mange udfordringer i de her forskellige typer udstyr, der når frem. Det vil simpelthen være et slags kludetæppe af kampvogne, som man skulle lave den her forårsoffensiv med. Så realistisk, Andreas, selvom de fik lovning på de kampvogne, de gerne vil have forskellige typer og noget, der kræver meget mere uddannelse af deres egne soldater, vil de så kunne være klar til sådan en forårsoffensiv? Altså, ukrainerne har overrasket før. Det er jo svært at sige, hvordan de ville løse den. Men der er jo en grund til, at det her Leopard 2-spørgsmål er opstået. Det er fordi, at det er en kampvogn, der er til stede i Europa. Den er til stede i relativt højt antal. Og de er ensartede, bruger samme type ammunition, er mere brændstofeffektiv end for eksempel den amerikanske M1 Abrams. Og i det hele taget er det også de allierede, som man i forvejen samarbejder med, som har dem. Så ideelt set for Ukraine, så er det jo Leopard 2, man gerne vil tage ind i og få adgang til at bruge i den forårsoffensiv. Nu har vi sendt det samlede danske artilleri til Ukraine, eller vi sender det til Ukraine. Man kan sige, at antallet af danske kampvogne, det er stærkt begrænset, og de er sådan set i brug i øjeblikket. Ukrainerne har længe ønsket sig de her moderne kampvogne, og ikke mindst Leopard 2 kampvogne, som vi har her i Danmark. Hvorfor siger Danmark nej til Ukraine på det spørgsmål? Jamen, det kan der være mange grunde til. En grund er, at vi er de allernyeste Leopard 2-kampvogn. Det er kampvognen, som vi har fået opgraderet for nylig. Det er den allerstørste post i det seneste, eller det nugældende forsvarsforlig. Og vi har altså kun 44 af dem. Det er lige præcis nok til de tre eskadroner, vi skal præstere i forhold til den her kampklare brigade, som vi har lovet NATO, og som jo også er en helt grundlæggende, fundamental del af det at have her og kunne præstere kampvognen. Men vi har jo en krig, en landkrig i Europa. Hvis vi allerede har sagt, at vi vil stå skulder ved skulder med Ukraine, så er det vel netop det udstyr, der skal sendes afsted, kunne man tænke. Jamen, det er rigtigt. Der er nogle sammenstødende interesser her, hvor at det ikke er helt sikkert, at Ukraines interesser og de danske interesser overlapper 100%. For der er også noget, der hedder rigets sikkerhed, altså muligheden for at forsvare sig selv. Der er mange, der argumenterer for, at lige nu der går, hvad kan man sige, altså det er Ukraine, det hele handler om lige nu, er det Ukraine, der sørger for vores allesammens sikkerhed. Men der er jo altså også de pragmatikere, der sidder tilbage og siger, men vi skal altså også kunne forsvare riget, og der er det her en central kapacitet. Hvis Ellemann Jensen fredag havde endt med at sige, ja, vi slipper leoparderne løs og sender dem til Ukraine, hvad havde det så betydet for den danske forsvarsevne? Jamen det havde jo betydet, at hæren var prisgivet. Altså, den havde ikke særlig meget mere avanceret udstyr. Der er selvfølgelig andre kapaciteter, men den vil jo netop mangle den her evne, som Ukraine så gerne vil have. Så vi vil altså ikke slippe leoparderne løs her i Danmark. Til gengæld vil vi gerne sende Cæsar afsted. Fortæl om det. Jamen, Cæsar-kanonerne er sådan et dansk projekt, der startede i 2017, og som skulle have været leveret i 2019, men ikke blev det, fordi at det er nogle besværlige, nogen Danmark havde særkrav, og det gav forskellige problemer. Til gengæld er Ukraine rigtig glad for Cæsar-kanoner, fordi de fik et større antal af franskmændene på et tidspunkt, som de har kunnet bruge ret effektivt. Og håbet er jo, at de kan bruge de danske kanoner, eller haubitser, som det egentlig hedder, på lige så godt. Og fortæl dem af os, som ikke følger så meget med i det her med militært isenkram, hvad de forskellige ting kan. Hvad er en haubits? En haubits er en kanon. Den er mere kortløbet. Den er en blanding af en kanon og en mortier. Og den franske Cæsar, fortæl om den. Jamen, den franske Cæsar-haubits, den kan skyde de her godt 40 kilometer, og det kan den med, jeg husker det ikke præcis, men 4-5 skud i minuttet. Og det betyder jo, at man har været i stand til at lave netop de første trin i de her manøvrekrige, og i det hele taget har ligget og kunnet skyde russerne i samme omfang, som russerne har kunnet i forhold til ukrainerne. Og det er jo relevant i den her skyttegravskrig at kunne skyde igen. Det er det her med hele tiden at skyde foran sig og så prøve at rykke frem. Og hvor mange af de her kanoner har vi sagt ja til at sende til Ukraine? Jamen, vi har bestilt 19, og vi har også besluttet at give dem alle 19. Vi vil ikke sende kampvogn afsted, men vi vil gerne sende haubitskanonerne afsted. Hvad betyder det for det danske forsvar? Jamen, det betyder, at vi ikke har noget artilleri ud over morterer, der kan skyde 6-8 km i afstand. Og det er selvfølgelig en kapacitet, man mangler i et moderne forsvar. Så det skynder man sig at bestille igen. Og det er der allerede, så vidt jeg ved, meget fremskredende planer om at få købt noget nyt artilleri. Nogen sidder måske tilbage med lidt undren her. Hvis det er et spørgsmål om rigets sikkerhed, så er det vel heller ikke så smart bare at smide al vores artilleri til Ukraine? Jeg tror politisk, og det er selvfølgelig bare min analyse, men politisk fandt man ud af, at det gav mere bedre mening at dukke sig fra kampvognsspørgsmålet og Leopard 2-spørgsmålet, simpelthen ved så at give det andet, der havde været efterlyst. Og det har også været et langvarigt pres på Danmark for de her Cæsar-haubitser. Så det var sådan en slags pest- eller kolera-situation, og så valgte man altså at give de her haubitser, som i øvrigt også har vist sig rigtig relevante i Ukraines krig. Nu vælger vi så at sende de her Cæsar-kanoner eller haubitser afsted til Ukraine. Hvordan stiller det Danmark i forhold til, hvad man gør i andre lande? Altså, hvor er vi på skalaen af, hvor hjælpsomme vi er over for ukrainerne? Vi er hjælpsomme. Det er en stor donation, den her. Den bliver lagt mærke til internationalt, og der bliver ikke mindst lagt mærke til, at det er en grundlæggende kapacitet i forsvaret, som vi giver væk. Altså, det er noget, vi simpelthen ikke har mere, som Danmark giver her. Og så tilbage til kampvognen, Andreas, fordi Danmark siger nej til at sende kampvognen afsted til Ukraine. Polen til gengæld, de vil gerne sende nogen afsted. Fortæl om det. Ja, de vil gerne donere en Eskadron Leopard 2 kampvogn, og det har de sådan set haft udtrykt i et par uger efterhånden. Så nu står det så lige nu ved, hvad Tyskland siger til det, fordi det handler ikke kun om, Tyskland selv kan give kampvogn og vil give kampvogn. Det handler også om, at de skal give den her eksporttilladelse til andre lande. Sådan er det med store avancerede våbensystemer og rigtig mange våben, at det land, der har produceret dem, har sidste ord i forhold til videre eksport så man kan i verden. Så man kan ikke bare sende de våben, man har købt af Tyskland i krig alle mulige steder, man skal spørge Tyskland om lov først? Ja, så bliver det en del af, hvad kan man sige, Tysklands udenrigspolitik, hvad de vælger at sige ja til, hvad de vælger at indgå, hvad tyske våben kommer til at indgå i. Og så ellers, god aften og velkommen til TV-avisen. Alle regnede med det, men Tyskland er alligevel ikke klar til at svare på, om verdens mest moderne kampvogn, Leopard 2, kan sendes til Ukraine for at hjælpe i krigen mod Rusland. Vi kan alle heute noch nicht sagen, wann eine Entscheidung und wie sie. Og hvordan ser man på det spørgsmål i Tysklands spørgsmål om Leopard 2 kampvognen til Ukraine? Jeg har faktisk talt med den danske forsvarsattaché i Tyskland, Jakob Henius, og det er ham, der sidder og, hvad kan man sige, analyserer Tysklands agerende i forskellige forsvarspolitiske kontekster. Han ser på det på den måde, at for det første er der selvfølgelig spørgsmålet om, at Tyskland jo før har haft kampvogne, der har kørt østpå. Der er mange i Tyskland, der stadigvæk har nogle følelsesmæssige problemer med at se tyske kampvogne køre rundt og slå russiske soldater ihjel. Det bringer mindelser fra for eksempel 2. verdenskrig. Noget andet er så, hvor Tyskland reelt vil have den her krig hen. Om Ukraine skal vinde over Rusland. Kan Rusland klare på sin tåle af Ukraine tilbage i råber terræn, som han har erklæret for russiske? Han vurderer, at Tyskland ikke nødvendigvis vil have, at Ukraine vinder den, men at de skal være tilpas matchet til Tyskland til, at det ender ved forhandlingsbordet, altså ved en diplomatisk løsning. Jeg tror grundlæggende, at Scholz er den overbevisning, at denne her krig, den kan kun finde sin afslutning gennem en diplomatisk løsning, det vil sige gennem fredsforhandlinger. Og jeg tror, han er bekymret for, at hvis Ukraine bliver gjort for stærk, hvad vil så den russiske reaktion blive? Så når man holder igen med tyske våben eller tysk produceret våben, så er det groft sagt for at undgå, at Ukraine bliver for stærk? Man vil i hvert fald gerne sørge for at matche Ukraine til Rusland i en grad, så ingen af dem får det endelige overtag. Tidligere og især sidste uge har vi talt meget om betydningen af de her Leopard 2 kampvogne. Det blev også talt om det, som det kunne blive et vendepunkt i krigen, hvis de der kampvogne kom på ukrainske hænder. Et vendepunkt kom ikke, i hvert fald ikke i sidste uge. Det er vel bare til Ruslands fordel? Altså, det er stor politik, det her. Og det flytter sig lige så stille, det her standpunkt. Jeg tror, de fleste stadig forventer, at Tyskland kommer til at give sig på det her spørgsmål, og i hvert fald tillade eksport af kampvogne til Ukraine, og nok også give nogen selv, når de har fået et overblik over, i hvilken tilstand de er, og hvor mange de kan give væk. Mm. Og så er spørgsmålet, hvor længe der vil gå. Umiddelbart tror jeg, de fleste tror, at det her kan komme til at gå ret hurtigt alligevel. Det er jo også min egen tese, at den tyske kansler, han kan umuligt holde til i ret lang tid at lade Tyskland stille i sådan et dårligt lys, som Tyskland er i øjeblikket. Selvom det ser ud til lige nu at trække ud, så vurderer du, at det kan ændre sig lynhurtigt? Ja, jeg tror, at det kan sagtens være i denne uge, eller inden for de næste par uger, at der sker noget nyt i den her diskussion. Det er en lang proces, og det er svært for tyskerne, men de lader til at komme derhen lige så stille. Nogle af dem her, der ikke følger spillet så nøje som dig, de vil måske sidde tilbage og tænke, det er lidt mærkeligt det her. Vi er en hel række af lande her i Vesten og i NATO, som har sagt, at vi vil stå skulder ved skulder med Ukraine. Og alligevel går vi sådan lidt, der, det er sådan lidt et, hvis ikke et fedt spil, så i hvert fald et spil om, hvad man lige sender afsted. Man kunne sidde og tænke, hvorfor sender vi ikke bare hele lortet? Ja, og det er jo nok helt grundlæggende, den her atomkapacitet, som Rusland har. Det er ikke til at vide, hvor de her berømte røde linjer går. Man har skubbet lige så stille efterhånden under kampen. Lige nu lader det til, at man mener, at den røde linje går et på ting, der kan skyde ind i Rusland, som kan true direkte ind i Rusland, og to